De Horizon Drive-In Show voor uw feesten en partijen. Ook verzorgen wij graag het muziekgebeuren in uw discotheek of evenementenhal. Voor boekingen of informatie belt u 022 80 165 77 of schrijf naar postbus 249 in Enkhuizen. De Horizon Drive-In Show is een productie van Radio Horizon.